شفتر کاکان بستر بای بای، ای خبر از من ببر بای بای، شفتر کاکان بستر بای بای، این خبر از من ببر بای. بگو به یارم نکن آزارم، بگو برگرده چشم راشم من، خاطر خوشم من، چشم راشم من، خاطر خوشم من. چشم براشم من، خاطر خوشم من، چشم براشم من.